kwa sababu ni Mungu ndiye anayeongoza kila kitu. Kwa kweli kama mwanadamu nisingekuwa na hali ya kuweza kukisia kwa nini kingetokea. Ina maana ya kwamba kama Mungu angekuwa ameona kuwa kile alichohitaji nifanye kama kiongozi wa union hii kimekamilika, huenda angekuwa ameruhusu pawepo na mabadiliko aje kiongozi mwingine. Na alivyoona kwamba nichaguliwe niendelee kuwa kiongozi, kwangu na tafsiri kuwa kuna kazi ambayo bado anaihitaji nikamilishe katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Na kwa kweli namtegemea yeye katika kufanya yale anayotegemea kutoka kwangu. Nitakuwa najitoa kwake ili Roho Mtakatifu ndiye aniongoze hatua kwa hatua katika miaka hii mingine mitano kwa ajili ya utukufu wa Yesu Kristo. Labda matokeo hayo umeyapokeaje? Matokeo haya nimeyapokea vizuri, kwa sababu najua kinachoongoza kibaraza cha uchaguzi ni Roho Mtakatifu baada ya maombi. Kwa hivyo kama mwanadamu ni lazima ujiweke mahali ambako uko tayari kwa kile ambacho Roho ataongoza, maana huwezi kumuongoza Roho Mtakatifu, yeye ndiye anayeongoza. Na hivyo naweza nikasema mimi nimeyapokea kwa moyo mzuri, kwa furaha, nikitambua kwamba ni kazi ambayo Mungu aliongoza yeye mwenyewe. Tukimaliza mazungumzo yetu, mwenyekiti, sasa unawaambiaje watu wa kaskazini ambao wanakusikia, lakini wa Tanzania kwa ujumla, kwamba nini watarajie sasa katika mkakati mpya ukiwa kama kiongozi wa miaka mitano hii wa Union Conference ya kaskazini mwa Tanzania? Kikubwa ambacho ningewaambia ni kuwa katika miaka hii mitano ambayo Mungu ametuita tena kumtumikia, tutajitahidi na nawategemea nao waweze kujitahidi wakijiunga na timu iliyochaguliwa kumtafuta Mungu kwa karibu zaidi. Mtumishi wa Mungu, mchungaji Adolf Kipue, unajisikiaje mara baada ya matokeo haya? Kwanza ninajisikia vizuri sana, nimefurahi kwa sababu ni kazi ya Mungu kukelana vichichi, na ninafikiri tumefanya miaka mitano iliyopita kulikuwa na changamoto zake, lakini hizo changamoto zote zimekuwa ni baraka tele. Sasa tunatoka katika miaka hii mitano inayokuja kufanya kazi ya idara ya uchapishaji, tusambaza vitabu nyumba kwa nyumba na kutoa sapoti pale ambapo itahitajika sapoti yoyote katika idara ya ukatibu. Kwa ule uzoefu mchache nilionao, nitatoa moyo wangu wote, asilimia zote. Kwa kweli nimefurahi Makoyo kuja kuchukua hiyo nafasi, na wakati huo na mimi naenda kwenye publishing. Ni kaka publishing ndio kazi itakayoenda mpaka mwisho wa ulimwengu. Kazi zote zitakoma, lakini publishing itakuwa inaendelea. Kwa hiyo mimi kwangu naona ndio nipata kazi nzuri zaidi kuliko ile kuandika tu kila wakati hapo, kila wakati usiku na mchana kuandika. Sasa nikakutana na watu na kuwatia moyo kutana na Yesu. Nataka kukwambia nimefurahi sana, nataka mniombee kusudi nifanye kwa moyo wote. Nimefurahi kawaida. Ya, lakini msikilizaji angejiuliza swali, ukiangalia orodha ya maafisa wa ngazi za juu wamebaki wale wale, ni nafasi yako tu ya katibu imetoka hapa. Na nikinukua asubuhi wakati tunazungumza, ulisema kwamba mimi sasa nimeshakuwa mtu mzima, nataka niwaachie vijana waweze kufanya kazi. Ulikuwa unayajua haya matokeo ama? Matokeo sikuyajua, lakini nilikuwa nayafikiria yanaweza yakatokea, na yakitokea matokeo kama hayo ni vizuri sana, maana Mungu ana watu wengi. Usiwezi kujikita tu pale. Hata mimi kwenye publishing kesho nitatoka, kama nilivyoingia leo. Najua siku moja nitafanya nini, nitatoka. Na hata wengine walioko kwenye vyeo vingine siku moja watafanya nini, watatoka. Hizi ni kazi za Mungu, ni kupokezana vijiti. Na usipokuwa na moyo wa tayari kupokezana vijiti, utafikiria kwamba hii kazi ni mali yako, ni mali ya Mungu. Na mimi kwangu nimefurahi. Nilifurahi tokea wiki iliyopita nikiwa najua kwamba ninaweza nikatoka. Lazima ujiandae kwamba unaweza ukatoka na ukafanya. Kwanza sikufikiria hata kukaa hapo, nilifikiria kwenda mtaani kuwa mchungaji wa mtaa, nilifikiria kwenda kuanzisha makanisa, nilifikiria kukutana na washiriki kila siku asubuhi na jioni. Nataka nikuambie, hiyo ndio furaha yangu, kusaidia